Kedves közönség, egy élemedett korú ember áll önök előtt. Sok élmény, kanyargós életút, több házasság, ősztincsek. Igen, olyan ember áll itt, aki már 1936-ban hallotta a rádióban énekelni Kazal László. Mert Kazal László már 1936-ban énekelt. Én meg már akkor rádióztam. Emlékszel? Hát arra, hogy te rádióztál 36-ban, lehet, hogy akkor még rádióm sem volt. De nekem volt, és a te hangod szólt belőle. Akkor is innét közvetítették a 6-os stúdióból? Nem, a Spolaris kávéján. Ott énekeltem esténként táncdalokat. Aztán egyszer behívtak a rádióba egy meghallgatásra. Így kezdődött. A hallgatók szóvá tették, hogy mostanában ritkán vagy a rádióban. Hát, mert mostanában nem hívtak be meghallgatásra. Talán menjünk vissza a kávéházba. Menjünk. 36-ban ott még rendelni is lehetett, nem? Ami az, hogy kapuciner, sok habbal. 5 szelet kuglófot és a legfrissebb lapokat. A vizet kérés nélkül hoztam. Én nótára gondoltam. Mit énekeltél akkoriban? Rajtunk már a válás sem segít, mert tudunk örökre egy. Bár jobbra-balra megy, de egy pontban biztos összeér. A szomjas ajkam tőle csókot kér. Rajtunk már a válás sem segít, oly hiába vonakodsz, elűzni sose fogsz, ha átkoz és ha gúnyol is a szár. Én vágyakozom akkor is te rád, szörnyű erő a te lágy mosolyod, elfeledted mindent, ami fáj. Küzdeni ellene úgy se fogok, elbocsúzni más szeretni késő már. Akkor kellett volna futni még, mikor úgy égett a szám az első csók után, és úgy ígérted akkor esküvel, hogy fenn az égben válunk csak mi el. De itt rajtunk már a válás sem segít. Ez a dal hanglemezre is került, 1938-ban. Alig hiszem egyébként, hogy ennél korábbi tánclemez felvétellel egyetlen magyar színész is ide állhatna. Ugye ezt a nótát beraktad a nagy lemezed műsorába is? Hát róla nem készült nagy lemez. Pontosabban egy mégis, de csak Amerikában. Amikor először jártam New Yorkban, ott láttam a Second Avenue minden lemezpontjának kirakatában. Az ottani vállalkozónak úgy látszik, megértem egy kalóz kiadást. Hát gondolom nem csinálták volna, ha félnek, hogy a nyakukon marad. Hát az első önálló esteim után ott árulták a lemez minden színház előcsarnokába. Hányat eladtak belőle, annyiszor egy dollárt kaptam. Dollár kiajánlás. Beajánlás. Ezen a váratlan pénzen ugye sok kazal lemezt vettél, hogy legyen itthon is. Saját hangja hozza haza. Nem hoztam haza egyet sem. Elfelejtettem. De hazaérkezésem után elkezdett bosszantani. Egyszer volt életemben nagy lemezem, de ki is ezt el nekem. Írtam a New Yorki lemezboltosnak, mindjárt küldött is a lemezből 10. Képzelem, az irigy kollégák majd megpukkadtak. Majdnem én pukkadtam meg. A pénzügyőrségben egy magas vámot rót ki a saját lemezet. Megértem őket, 10 egyforma kazal lemezre még te sem mondhatod, hogy saját céljaidra kellene. Na, te kereskedni akartál a hangoddal? Leleplezték. Csak elképzeltem, ahogy ott ólálkodsz a múzeum körúti lemezbörzén, és a járókelők fülébe sugdosod. Kazalom van eladó, kazalom van eladó. És ha ott igazoltatnak, de te nem tudod fölmutatni a vámcédulát, most nem nekem felelsz itt a mikrofon előtt, hanem az ügyésznek, a független magyar bíróság előtt. Egyébként magas vámot fizettél? Egy büdös vasat sem. Bementem a vámhivatalba, elmondtam 2 viccet, elengedték a vámot is, engem is. De legjobban azon nevettek, hogy így lett nagy lemezem. Na, bocsáss meg, én ezt is teljesen értetőnek tartom. Ha Magyarországon jelenik meg az Amerikában élő Karádi lemeze, teljesen nyilvánvaló, hogy Amerikában viszont a Magyarországon élő kazal jelenjen meg. Ott te vagy a nosztalgia hullám. Igen. Én azért kimerném adni a lemezemet kis vállalkozásban, ha azon múlik. Akár minden pénzét tenném, és vállalnám a kockázatot. Hoho, előbb lássuk a választékot. Ennek az előbb hallott 1938-as lemeznek mi volt a másik oldala? Drága gyöngy, ott fekszik lány a tengerem. Lefáll a gyöngy halál, és vége már, ha nem vigyáll. Egy gyöngy számosztal ég, így küzdni hát az életét. Nincs sírke rád, csak ném a gyák, ha örökre elmerül. Hogy gyöngy halál. Elnézést, nem untatni akartam önöket, ez volt. Mesélj tovább, jó? Amikor már kiénekelted magadat a kávéházban, meg a lokálokban. Utána hol léptél föl? Az Angol Parkban. Ott volt egy hatalmas szabadtéri színpad, elfért körülte 3-4 ezer ember. Nem fogod elhinni, 10 fillér volt a belépődíj. Naponta több előadást tartottunk. És amikor jött a háború, az elsötétítés? Akkor délelőtt voltak a műsorok. Főszerepben a bombázók. Olyankor aztán volt futás. Hová lehetett ott futni, menekülni, az oroszlán ketrecbe? Hát a fiatalabbak bébújtak a bokrokba, de akinek protekciója volt, a barlangvasutat használhatta óvóhelynek. Volt egy nótád is a Wursliról. Ja igen, bizony az még békebeli volt. A Wursli? A nóta. Színnadrat a humci-bumci, itt ez mind a vidám borsli, mind látványosság. Folyton folyvás, tessék, tessék, erre arra méltóztassék egy kis boldogság. Száll a hinta, kis palinta, híva csinta, lanka tinta, szól a berkli, asznye gergi, jöjj mulassunk hát. Oly jó, ha benne ülsz, oly jó, ha fent repülsz, tessék csak száll a hinta, kis palinta, híva csinta, lanka tinta, szól a berkli, asznye gergi, jöjj mulassunk hát. Bátyám, remek, hogy ennyit mulatunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaréit. Hát beszéljünk a fő műfajunkról. Hogy lettél komikus? Hát az is a ligetben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat, egyenként a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodába, na gondolta, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan, azt mondja, ide aggasson gaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. A közönség másnap majd szétverte a ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbből jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuplézni, és évekig bruhaháztam a kacagó dallal. Ekkor érte fénykorát a bohózat is. Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvasbika című darabját több százszor játszottam el. Lépjen hát porondra a Szarvasbika. Kazal László partnerei, Dévényi Cecília, Kósa András, Inke László. Halló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz, drága szívem. Igen, én... Te sírsz, édes kis virágom. Na, nem kell úgy megijedni. Na, ne sírj, édes drága kis szépségem. Halló, micsoda? Megvert? Ne beszélj. Kék volt? Ja, meg zöld is. Ne beszélj. Hát, halló, hát elvégre már előfordult, hogy egy férj rájött az ilyesmire, de hát az itt egy asszony megverni. Micsoda? Hogy rugott is? A fene egye meg. Haló, haló. Szóval megmondtad, hogy engem szeretsz. Aha, dehogy, sőt, hát nagyon örülök neki. Hát persze, csak nyugodtan jöjjön ide, és én megmondom, hogy elveszlek. Hát persze, hogy elveszlek, te édes. De hát tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de hogy félek, ugyan. Megkapja a magáét. Megám, mondd rága szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha. Mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan, hogy a revolver van nála. Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordít csak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok. Igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis bogaram, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz szívem, szervusz drága angyalom. Elvira! Tessék parancsolni! Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm. Igenis. Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára. Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön. Köszönöm. Megtetszik engedni? Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen, igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit? Hát azt nem mondom. Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó, a marhalevél itt van nálam. Illetve nem is itt, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam. Van szerencsém. Jó napot kívánok. Tessék helyet foglalni. Doktor Kovács, ugye? Igen. Én azért jöttem... Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött. Igen. Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszélj. Hát akkor ne beszéljünk. Ne beszéljünk. Hát kérem, itt van... Zsebéhez megnyúljon! Tessék! Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez. Miért? Mert én nem akarom. Na de kérem... Csak nyugodtan fújja ki magát. Kicsoda? Ön. Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat? Hát hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni. Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan. Úgy értem, hogy izgatott. Én izgatott se vagyok, csak azt akarom... Menjünk a zsebéhez! Mi ez? Én megértem, hogy ön ideges. Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges? Tudom. Ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni. Dehogy török én ki! Én azért jövök... Menjünk a zsebéhez! Ez megőrült. Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk? Hát hogyne, kérem, hát én azért jöttem. Semmi idegeskedés, úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz? Igaz. Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit. Mi? Halálosan szerelmes vagyok. Ne mondja. De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi. Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez? Mert ez nagyon fontos. Önnek, de nem nekem. Önnek is. Mert ez itt a sine qua non. Hát, hol? Itt. Micsoda? Mondom, hogy ez itt a sine qua non. Ki az a sine qua non? Hogy? Hát ő még nem hallotta, hogy színek van on. De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember. Drága uram, az Isten áldja meg. Színek van on az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti? Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marhalevél nélkül nem lehet eladni. Így van, nagyon helyes. Ez a marhalevél a színek van ott. Hát beszéljünk magyarul! Ne nyúljon a zsebéhez! Na de hát a színek van... Ne nyúljon a zsebéhez! Kérem, úgy látszik ez a happy. Ugye ön exaltált? Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam. Raktárnok? Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappan. Az nagy érték, kérem. Mennyi az 10 láda szappan? 3,5 hónap. És ki lopta el? Azt nem tudom, de én ültem. Szóval ön volt a ludas? Dehogy, én voltam a raktárnok. Ártatlanul nem csuknak le senkit. Kérem, az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele, leültem. És akkor már nős volt? Nem, azután nős. Mondja is, a felesége tudja, hogy magának priusza van? Nem van nekem? Priusza. A felesége tudja? Mi az a Prius? Hát, uram, Prius, hát az az izé, hogy is mondjam, izé, hát... Ja, ó, hát lehet az te feleség elől eltitkolt. Maga csacsi. És a felesége mit szól hozzá? Mihez? A Priusából. Hát, Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. Na de hát mit érdekli ezen? Különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit. Kér. Az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni. Nem akarok alkudni, de van egy kikötése. Tessék. Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán. Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni? Kérem, ne legyen ilyen durva. Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember. Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri. Ezt honnan tetszik tudni? Megverte vagy nem verte meg? Egyszer. És rúgta is? Egy kicsit. Hát ez borzasztó. Na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán? Na, nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt. Miféle pénz? 1800 pöngőt. 1800? Szóval maga ezzel mi keresni akar? Hát hogy ne kérem, mert elvégre is egy üzlet, üzlet. Na, megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást. Hát mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színe... Menjünk a zsebéhez! Hát én még ilyen bolondot nem is látom. Várjon, hozom a papírt. Jó napot! Van szerencsém. Na, tessék! Mi? Vetkőzni! Ha még kérem, már nem van az uszodában. Na, egy-kettő, vegye le a kabátját! De miért? Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni! Uram, én még Ellának se vetkőzöm. Nem vagy a férjének. Na, egy-kettő, vetkőzöm le, mert mi itt meg fogunk ám verekedni. Mi ketten? Igen, igen. Ha hova jöttem én? Na, egy-kettő. Ha miért akar ön velem megverekedni? Uram, látott ön már 2 szarvas bikát? Akik az erdőben, a tisztáson, a felkelő napsugarainál megvívják élet-halál párbajukat. Új, csak! Látod, hogy már ilyen viadalt? Nem. De ilyesmire nem is vagyok kíváncsi. Mikor a hajnal első sugarai bearanyozzák az erdei tisztást, megjelenik két szarvasbika, és megkezdődik az élet-halál harc. Ne beszéljen! És csattognak az aggancsok, mindegyik a másik szügyét keresi. Mi is így fogunk most harcolni. Mi kette? Igen, mint a bikák. Nézze, kedves bika úr, hát én nem harcolom. Nem? Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért harcolja? De harcolunk, és az aggancsomat igenis belevágom az ön szügyébe. Na de uram, hát értse meg, nekem egy deka szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyet? Na gyerünk, vegye már le a kabátját. Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni? Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson? Mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért sügyizik egymást a tisztáson? Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért sügyöznek, uram! Kulajsárka a nőstényért! A szügyön haragjan át, uram! Persze, úr! Hát miért nem szólt, édes jó uram? Hát itt nem kőverekedni. Hát a tején már nem az enyém. Hogy értsem ezt? Úgy, hogy eladta. Eladta? El. Mondja, maga megőrült? Mi, hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég. Azonnal megfojtom. Hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét. Védje magát! Mi van itt, kérem? Ön kicsoda? Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénzet. Köszönöm. Ön dr. Kovács Sándor? Én vagyok. És maga kicsoda? Én Buzdics vagyok. Az Ella férje. Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet. A pénz? Hogy is ne? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem. Ne titkoljuk, hogy majdnem 200 dalból te csináltál slágert. Hát, körülbelül. De egy van, amire kifejezetten büszke vagyok. Elolvastam Samuel Marshak a Csomag című versét. Láttam, hogy ebben van valami lehetőség. És irattam hozzá zenét. Ez később meg volt lemezen is. Már nincs meg? Hát már nincs. De fejből még tudom. Egy hölgy a csomagjait adta fel, mert így olyan előkelő. Ott álltak mögötte csomagjai, és sorba bediktálta ő. Egy bőrönd, egy kosár, egy kép és egy mozsár, egy divány és katujas, végül egy aprócska kicsi kutya. Ez így volt, ha mondom, egy aprócska kutya. Ott kapott cserébe 7 cédulát, pont úgy, ahogy vasúton kell. És mind a 7 cédulán rajta állt, hogy mi mindent adott ma fel. Egy bőrönd, egy kosár, egy kép és egy mozsár, egy divány, egy skatujas, végül egy aprócska kicsi kutya. Ez így volt, ha mondom, egy aprócska kutya. A vonat a sínre bebaktatott, és szaladt is már a hordár. A podgyász kocsiba berakta, ott a 7 csomag indulhat már. A bőrönd, a kosár, a kép és a mozsár, a divány, a skatujas, végül egy aprócska kicsi kutya. Ez így volt, ha mondom, egy aprócska kutya. A kiskutya kiugrott, elszaladt, nyüzsgött az egész állomás. Jaj, keressük, eltűnt egy perc alatt, hogy mi maradt, nem is vitás. Egy bőrönd, egy kosár, egy kép és egy mozsár, egy divány, egy skatuja, de hol van az aprócska kicsi kutya? Ez így volt, ha mondom, eltűnt a kiskutya. Egy bozontos komondort fogtak el, mert indult is már a vonat. A hordára kocsiba dobta fel, hol várt rá a többi csomag. A bőrönd, a kosár, a kép és a bozsár, a divány, a skatúja, s komplett a lista, mert van már kutya. Ez így volt, ha mondom, volt már egy pótkutya. A vonat egy hét múlva célhoz ért, hogy új hordár jelent meg itt. Ki hozta a hölgynek, mit tőle kért, szép sorban a csomagjait. Egy bőrönd, egy kosár, egy kép és egy bozsár, egy divány, egy skatúja, s hátul egy ménkű nagy bundás kutya. Ez így volt, ha mondom, egy szörnyű nagy kutya. A kutya vicsorít, a hölgy visít, és tolvajt meg rablót kiált. A kutyámat kérem a szép kicsit, ki téríti meg ezt a kárt. Itt van a bőrönd, a kosár, a kép és a bozsár, a divány, a skatúja, más nem hiányzik, csak a kis kutya. Ez így volt, ha mondom, hiányzott a kutya. Az állomás főnöke szólt, e kép oly világos, akár a nap. Hét szelvény, ez már mindenféle kép, hét csomag, és ennyit is kap. Egy bőrönd, egy kosár, egy kép és egy bozsár, egy divány, egy skatúja, s az is megérti, aki nem buta, hogy hét nap alatt az úton megnő egy kis kutya, mert hét nap alatt az úton megnő a kis kutya. Több mint 30 éves vidám színpadi pályafutásod, ugye a közepe táján egybeesett a társulat nagy korszakával, amikor színészben is, íróban is a legnagyobb egyéniségek találkoztak össze ott. Mi a legszebb emléked? Amikor 300-400-as szériákat konferáltam végig éveken át. Sok jó magánszámom is volt. Például Protokoll sorrendben Rákóczi, Szent Péter, Marx Károly, aztán volt egy nagyon sikeres jelenetem, Kála István utolsó reakciósa, amit Horváth Tivadarral játszottam. Igen, akkor kezdődött a szókimondóbb korszak a kabaréban is. Persze, mert a közönség is nagyon kiéhezett már az őszinte beszédre. Van is erről egy kényes kérdésem. Néhány komikus sztárról többször rebesgették, hogy becsukták egy-egy meredekebb vicc miatt. Főleg Latyiról, a Kiskabosról, meg róla terjedt ilyen hír. Most elmondhatod, volt-e valaha bántódásod olyanért, amit a színpadon mondtál? Soha egy rossz szó se, semmi a világ. Pedig mondtál ám elég kemény dolgokat. Hóha! A legmelegebb évek után például volt egy számom, annak azóta cím, hogy ültem már eleget. És börtönbe játszódott. És a többi komikus se vették elő ilyesmiért? Más színésről se tudok. Nem tudok olyan színész, akinek egy vicc miatt baja lett volna. Egyetlen kollégát se csuktak be. Sajnos. Tessék, így beszél az utolsó reakciós. Partnerei ugyanazok, mint 20 éve, Komlós András és Horváth Tivadar. Jó napot kívánom! Jó napot, Decsényi kolléga! Hogy mint? Látom, nem tudsz a mi kis műintézetünk nélkül meglenni. Az osztályvezető úr... Na, kiszaladt egy pillanatra, valamiféle írásra van szükségem, azt intézi. Nagyon kedves ember. Igen. Hát amennyire egy személyzeti osztályvezető kedves lehet, ő annyira feltétlenül kedves. Na nem, hát igazán rendkívül előzékeny. Látod, most is helyettem szaladgál, hogy ne kelljen fáradnom. És a nyugdíjaztatásom után is felhívott, sőt, többször fel is keresett. A neki köszönhetem, hogy a nyugdíjam mellett megkereshetem azt a havi 500 forintot. Na, helybe vagyunk. Te, Molnár Ezső, aki a felnelés társai erti aláírási joggal felruházott cégvezetőjeként működtél. Azokban a... rettenetes időkben. Te, neki köszönheted, te, aki Ford kocsin közlekedtél. Te, akinek még a sofőrje is olyan elegánsan járt, mint ma a szovjet kémfilmekben a beépített ellenség. És te hálás vagy nekik, hogy kereshetsz még 500 forintot a havi 1600 nyugdíjad mellé. Mi ütött beléd, Ignáza? Miért vagy így felindulva? Egészen cékla színű lett a fejed. Csodálod? Hát vedd tudomásul, hogy nem bírom tovább. Érted? Nem bírom. Mit? Ezt, ami itt folyik. amit itt művelnek az utóbbi időkben. Elég volt, torkig vagyok vele. Nem veszed észre, hogy az égvilágon mindenkit megszédítenek? Elhúzzák az emberek száj előtt a mézes madzagot, és a legtöbbjük szó nélkül bekapja? Tessék, vegyük például Lóránt Jenőt. 58-ig tartotta magát, és nem feküdt le nekik. Akkor a felesége véletlenül egy pultnál vásároltva Fény utcai piacon a Kádár feleségével, aki tőle kérdezte meg, hogy tegyene petrezselymet a kalarábé főzelékbe. Mézes madzag! Egy hét múlva beléptek a Vöröskeresztbe. A Szemerkényit, tudod, akinek államosították az építővállalatát, azzal főzték meg, hogy a fiát simán fölvették a főiskolára. A keresztanyám, aki francia baronesz volt, most idegenvezető az Ibusznál, apai nagybátyám, aki katonatiszt volt a régi rezsimben, ismeretterjesztő előadásokat tart a második világháború hadmozdulatairól a TIT keretében. És te akkor még azt kérdezed, hogy miért vagyok felindulva? Nyugalom, nyugalom, édes öregem. Hát nem jó, hogy ezek az emberek megtalálták végre a helyüket a mai világban? Megtalálták a helyüket? Bekapták a mézes madzagot. Eladták magukat egy tál lencséért. Feladták az elveiket egy tulipámintás dicsérők levélért. Egy kis prémiumért. Mondd, tulajdonképpen miért nem diszidáltál, ha ennyire sötéten látsz mindent? Majd bolond lettem volna. Nem, öregem, tőlem nem szabadulnak meg ilyen könnyen. Nem teszem meg nekik ezt a szívességet. Tudod, miért jöttem ide? Fogalmam sincs. Ide rendeltek. Ugyanis alá kell írnom a jellemzésemet, amit majd felküldenek a minisztériumba. Ez ügyes kis fogás, mi? Persze, én nagyon jól tudom, mit jelentenek rólam. Biztosan passzívnak, apolitikusnak, régi vágásúnak, kötekedőnek és ellenzékenek tartanak. Sőt, azon se csodálkoznék, ha azt írnák, hogy én vagyok az utolsó reakciós ennél az intézménynél. Ugyan kérlek. Miért? Ha kell, emelt fővel vállalom. Tessék, legyek nyugodtan reakciós nekik, ha úgy tetszik. Ne olyan hangosan. Miért? Úgyis tudják, mi a véleményem róluk. Csak azért nem rúgnak ki, mert pótolhatatlan vagyok. Engem, öregem, ha 100 évig élek, sem ugraknak be ezekkel a trükkökkel. Én, öregem, nem kapom be a mézes madzaggyukat. És ha úgy alakul a helyzet, édes öregem, én leszek az utolsó, aki nem ért egyet velük, aki nem adja be a derekát nekik. Üdvözlöm az elvtársakat. Parancsolj, kedves Rezső bátyám, már el is intéztem. Hát akkor nem is zavarlak. Te soha nem zavarsz, megtiszteltetésnek veszem a felkeresel. Az unokák? Ja, köszönöm, megvannak. Igen, Józsika és Matildka, ha nem tévedek, ugye? Jaj, na egy kis cukorka. Imádom a gyerekeket. Mézes, ugye? Igen, töltött a 280-asból. Kis csókom a kedves nagyosasszonynak. Köszönöm, aranyos vagy, nagyon köszönöm. Szervusz. Szervusz, szervusz, szervusz. Vigyázz a lépcsőn, a 7. fok kicsit csorba. Hát, tessék, elvtársam, parancsoljon helyet foglalni. Várjunk. Tisztázzunk valamit. Én nem vagyok a maga elvtársa. Tudomásom szerint a párttagok szólítják egymást elvtársnak. Ágá. Hát akkor foglaljon helyet, kedves kolléga. Állj! Kollégák sem vagyunk. Nekem mérnöki diplomám van, maga pedig, hát, hogy úgy mondjam, mindössze bizonyos politikai képzettséggel rendelkezik. Magának a Marx és az Engel elvtársak a kollégái. Hát akkor üljön le, kedves uram! Úr sem vagyok! Mert egy urat nem lehet csak úgy berendelni valahova és 15 percig váratni. De Csényikém, üljön le! Na, akkor lássuk munkához. Na, íme a rólad készített jellemzés, rövid, tömör, azt hiszem minden benne van. El tudom képzelni. Felolvasom, és ha valamivel nem értesz egyet, hát módodban van tiltakozni ellene. Biztosan megfelel. Na. Halljuk. Hát kérlek szépen. Ha valami, ugye, a véleményed szerint nem felel meg 100%-ig a valóságnak, akkor nem írod alá. Jó? Na, hát kérlek. Ez is megfelel. Esküszöm. Kérlek. Decsény Ignác, mérnök, született 1911, igen? Igen? No, Te Harkányházán születtél? Úgy van. Ott ugyanis földbirtoka volt a nagybátyámnak. Méghozzá jó nagy földbirtoka. Szép. Mutatom, gyönyörű dolog, kollega. Ezt eddig egyetlen alkalommal sem említetted. Úgy látszik, el akartad titkolni a származásodat, mi? Fel vagyok háborodva. Nem volt rendes dolog tőled, édeskomám. Mi az, hogy édes? És mi az, hogy komám? Hát földiek, így szólítják egymást mi felénk, nem? Én is azon a környéken termettem, méghozzá a szomszédközségben. Ha? Na, mit szólsz? Milyen kicsi a világ? Na, hát akkor térjünk rá a jellemzésedre. Szóval mérnök, szóban forgó mérnök, értékes, tapasztalt szakember. Köszönöm az elismerést. Több mint 30 év óta csinálom. Igen. Munkát mindig precízen végzi. Ez még abban a világban ragadt rám, amikor másfajta munkát nem is végezhetett egy mérnökemben. A rábízott feladatoknak időben és odaadással tesz eleget. Mi az, hogy odaadással? Csinálom a dolgomat és kész. Igen, de azokat a bizonyos dolgokat sokféleképpen lehet ám csinálni. És te odaadással csinálod, te tehát átérzed a feladat jelentőségét. Én semmit sem érzek át. Ha most New Yorkban, Londonban vagy a Fokföldön dolgoznék, akkor is éppen ilyen odaadással tennék eleget a feladataimban. Igen, de te most itt a 6. kerületben teszel eleget nekik. Tehát épülő-szépülő fővárosunk felvirágoztatását segíted elő mindennapi munkát hiánytalan elvégzésével. Na, ami a politikai beállítottságát illeti... Aha, ez az. Halljuk. Hallatlan, magasfokú, társadalmi érdeklődéssel rendelkezik. Micsoda? Mivel rendelkezel? Magasfokú társadalmi érdeklődéssel. Ez azt jelenti, hogy nem csak a magad kis piszlicsári ügyeid érdekelnek, hanem figyelemmel kíséred a mi közös életünk alakulását. Értem. Mézes madzag. Parancsolsz? Ne fáradj, öregem. Nem fogsz gyereket beszélni a hasamból. Nincs társadalmi érdeklődésem, érted? És egy cseppet sem izgatnak a ti közös ügyeitek. Ne. Hát, mire jó ez a túlzott szerénység? Hát valamelyik nap kimagyarázta az ebédlőben olyan lelkesen, hogy mi a fenének kell felépíteni azt a szocializmust Kubában. Ha? Ne is tagadd, saját fülemmel hallottam. És ezt te? Ti? Pozitívan értéklitek? Természetesen. Ma, amikor az emberek jelentős hányada sajnálatos módon csak az autószerzés, a frigider vásárlás és a családi ház építés gondolatával van elfoglalva, tehát ország szerte felütötte fejét az apolitizmus, akkor mégiscsak figyelemre méltó dolog, hogy egy régi világból mellénk érkezett mérnök ember még ebéd közben is a nemzetközi helyzetet elemzi. Míg a többieket csupán az a probléma foglalkoztatja, hogy 2 forintos vagy 3,20-as kolbász van-e beleaprítva abba a kispolgári lecsóba. No, de én a ti szempontotokból helytelen álláspontot képviseltem. Oda se neki, fő, hogy foglalkoztat a dolog. Ha majd alaposabban elemzed, a végén úgyis rádöbben szarra, hogy nekünk van igazunk. Csak hogy én nem úgy elemzem, ahogy ti szeretnétek. Vett tudomásul, hogy tegnap éjjel is meghallgattam a londoni rádió magyar nyelvű adását. Nem mond. Sajnos én képtelen vagyok tisztán venni az én kis készülékemet. Direkte azért vásároltam egy méregdrága Szófia rádiót, hogy a nyugati adásokat foghassam. Na látod. Hányan lebecsülik a bolgár eltársa könnyűipari tevékenységét? És te, műszaki ember létedre, túl tudtad tenni magadat ezeken az ostoba előítéleteken. Boldog lennék, ha mi fiataljaink is a Twist zene helyett külpolitikai kommentárokat hallgatnának. Na, olvasom? Olvasom. Egyesek szerint Decsényi Ignác kötekedő, izgága, sőt, kifejezetten ellenzéki. Már végre. Na, valamelyik fiatal kollega pedig úgy nyilatkozott róla, hogy megrögzött reakciós. Helyes! Pontosan ezt van. Hát micsoda ostobaság. Hát persze mi nagyon jól tudjuk, hogy ezek a kicsinyes és ostoba rágalmak légből kapottak, és minden komoly alapot nélkülöznek. Olvasom. Az az igazság, hogy Decsényi Ignác nem hajházta a könnyű népszerűséget. Véleményét sokszor keményen és helytelen, megfogalmazásban vágja a mások arcába, de mindig a meglévő hibákat ostorozza. Építő jellegű javaslataival nagyban elősegítette vállalatunk és az egész népgazdaság további fejlődését. Ezt nem írom alá! Én egy lépésem tettem a népgazdaság fejlődéséért. Az én javaslataim egy csöppet sem építő jellegűek. Nem-e? Hát kihangoztatta a villamoson, hogy a munkás öltözőn közönséges disznól te édeskomám. És kiutazott melletted? A minisztériumi főrevizor. Na, másnap lejött az utasítás, most minden igényt kielégítő fürdőépület várja a dolgozóinkat. Ide figyelj, komám! Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy engem is be lehet ilyen átlátszó trükkökkel ugratni. Nincs mézes madzak, hiába húzogatjátok. Talán az is építő jellegű vélemény volt, amikor rámutattam, hogy a Szovjetunióból vásárolt gépek vacakok, megbízhatatlanok, nem alkalmasak a tömegtermelésre. Ha? Erre nem tudsz mit válaszolni. Dehogy nem. Mi megírtuk ezt a szovjet elvtársaknak, és közöltük, hogy a jövőben japán gépeket fogunk vásárolni. Erre mi történt? Átvizsgálták a konstrukciót, és kijavították a hibákat. A legújabb széria olyan remekül sikerült, hogy még az amerikai gyártmányokat is lepipálja. Látod? Így segítetted elő a szocialista gazdaság békés versengését. Nem igaz! Én nem azért mutattam rá, én semmit sem akartam elősegíteni. Hát aztán kit érdekel, hogy te tulajdonképpen mit is akartál? Hát bocsáss meg, fejlődésünk mai szakaszában mi elsősorban nem a szándékot, hanem a kézzelfogható eredményt veszük figyelembe. Okultunk a régi hibákból. Tudod, hányan okoztak már a legjobb szándékkal több milliós károkat hazánknak? Te úgy cselekedtél, ahogy az egy haladó értelmiségihez illik. Én nem vagyok haladó értelmiség. Dehogy nem vagy az. Isten engem úgy segéljen, hogy nem vagyok. Azért is nem vettem részt a társadalmi munkában. Talán akkor is haladó szellemű voltam, amikor megtagadtam a hólapátolást. Hát, természetesen. Bizonyára te is hallottad, hogy a kartások rossz helyre sliktolták a hókupacokat. És olvadáskor a hólé lecsurgott a trafóházba. Talán éppen az a néhány liter hiányzott ahhoz, hogy az egész gyár felrobbanjon, amit te voltál szíves nem odalapátolni. És az ostobák ezt gáncsoskodásnak vették. Amikor te tele vagy jó indulattal... Én nem vagyok tele jó indulattal! Én néptelen levelet írtam, hogy az igazgatóságon hemzsegnek a tehetségtelen idióták. Le is váltottuk őket. Na, mit gondolsz, miért kaptál 300 forint prémiumot az elmúlt negyedben? Tudtuk, hogy te írtad. A te írógépeden hiányzik az egyik vessző a hosszú ő betűről. És amit a pártitkárról terjesztettem, hogy erkölcstelen viszonya van a gépírónőjével. Na tessék, ezt bele se írtuk a jellemzésben. Hát mindenki tudott róla, de a kartársak szolgai módon befogták a szájukat. Egyedül te hívtad fel erre a kínos ügyre a figyelmünket. Hát azóta rendet teremtettünk, és most egy csinos kis névadó ünnepségnek nézünk elébe. Jobban ismerünk mi téged, kedves komám, mint sem azt gondolnám. Nem ismertek! Dehogy nem ismerünk. Nem is tudtok rólam semmit. Nem tudjátok, hogy papuknál nevelkedtem. És még most is vallásos vagyok. Így, hogy vasárnap délelőttönként nem a vezér cikkek szólamain rágódom, hanem elmegyek a templomba. Igazad van. Hát sokkal jobb az ilyesmit népszerű, szívhez szóló prédikációban végighallgatni, mint... És vett tudomásul, hogy a keresztanyám francia baronesz volt, és egy édes unokatestvérem kiképző őrmester az idegen légióban. Annál szebb, hogy mégse szédültél meg 56-ba. És a kinti lehetőségek ellenére is itthon maradtál. De én rendszeresen levelezek velük, megírtam nekik, hogy küldjenek csomagokat, különben nem tudok téli kabátot csináltatni. Remek propaganda a mi kis életformánknak, nem igaz? Ha mi ebben nézzük, akkor feltétlenül igaz, mert amíg nyugaton háborús hisztéria uralkodik, és csak a pillanatoknak, a másodperceknek élnek, azzal, hogy te most már a téli kabátot csináltatásával foglalkozol, a mi békébe vetett hitünket igazolod. Ebből is látják, hogy őszintén szurkolsz nekünk. Nem igaz! Akkorákat ugráltam örömömbe, mint egy balha, amikor a kardvívó csapatunk kiesett a döntőből. És a válogatott labdarúgó mérkőzésen az osztrákoknak szurkoltam. Én is, nagyon ránk fért ez a vereség. Így még idejében mutatkoztak meg azok a hibák, amelyek később talán végzetessé válhattak volna. Különben is fiatalságunkban túl teng a sportérdeklődés, és nem foglalkozunk eleget a kulturális front problémáival. Az ördög vigye el a kulturális frontodat. Ezt hallgass meg, te nyavajás! Eladtam a Ripple-rónai festményemet, és absztrakt képeket vásároltam helyettük. A Hruscsov beszéd után? Igen! Pedig még Ilicsov nyilatkozatát is olvastam, és mégis az ágyam fölé szegeztem, és fogak, körmök, meg egy csiga van ráfesne, és a sarkában egy fekete kéz, egy fehér lábfejet szorongat. Na látod, hát ennek a képnek mégis van valami eszmei mondani valója, nem? Na, azt fejezi ki, hogy foggal és körömmel küzdünk, lassan, de biztosan előre haladva a színes és a fehérbőrű népek még szorosabb összefogásáért. Na. De én nem ezért vettem meg! 3000 forintot fizettem értem, azt hittem, hogy egy kultúrszemét, hogy az égvilágon semmit sem ábrázol. Na és ha így lenne? Ignác, mondd, akarod te, hogy nukleáris háború pusztítsa el a világot? Ugye, hogy nem akarod. Íme. Alapvető kérdésekben már is egyetértünk. Többi csak idő kérdése. Ide hallgass, Jani. Elég volt! Te nem fogsz engem összeroppantani. Nekem nem fogod bebizonyítani, hogy én szimpatizáns vagyok. Engem nem fogsak úgy belegyömöszölni a népfrontba. Én kötekedő vagyok, érted? Kötekedő, rossz indulatú és ellenzéki. És az is maradok, akármit is irkáltok rólam. És nagyon jól tudom, hogy csak azért ürtök meg a vállalatát, mert speciális szakember vagyok. Méghozzá pótolhatatlan szakember. Ezért nem raktok ki az utcára. Mennyire tévedsz, édes komám. A minisztérium többször is javasolta már a műszaki gárda felfrissítését, meg fiatalítását. Csak mi, én meg a pártitkár elvtárs ragaszkodtunk ahhoz, hogy te a pozíciódban maradhass. Igazán. És miért ragaszkodtatok ennyire a személyem? Hallod? Hát nem mondhatunk le egy ilyen agilis, jószemű emberünkről, aki szinte az egész vállalat társadalmi motorja. Rágalom! Tiltakozom. Tiltakozom emberi jogaim sárba tiprásától. Tiltakozom az ellen, hogy körmentfont módon elvegyétek tőlem a negatív hozzáállásomat. Ha kell, az ENSZ-nek is megírom, hogy nem tartjátok tiszteletben a politikai nézetemet, hogy itt vége az állampolgári szabadságnak, hogy itt lassan végre azt se adjátok, hogy reakciós legyen az ember. Na, Ignác, az Istenért, komám, mi történt veled? Semmi. Csak mindjárt megjött a guta. Igen? Hát vedd tudomásul, hogy akkor saját halottunknak fogunk tekinteni. Mentem tegnap haza, úgy 8:30-kor hajnaltáj, és álmomban 9 kis kacsa dalolva ágyam mellé áll. Hajnalban menj csak haza, ebédre Hadd megfőzték a kis kacsát, ki hallott már ilyen tragédiát? Kis kacsa, hogy félni kezdtem tőlük már. Ki becsípve jár reggel haza, az velem együtt mindig jár. Egy kis kíváncsi kacsa, egy este nem ment haza. Elvitte őt egy kis lüga, a furs lüga, és ebből lett a nagy tragédia. Becsípett jól a kacsa, hajnalba ment csak haza. Ebédre aznap megfőzték a kis kacsát, ki hallott már ilyen tragédia. Van egy számod, Kisjó Sándor írta, amelyik évtizedek óta a műfaj klasszikusa, a borkóstoló. Hogy keletkezett? Hát a rádióban hallottam először Asher Oszkártól, de nem az ő alkatához illett. Nem is szerette. Elkértem tőle, és kitaláltam hozzá, hogy a színpadon 8 pohár borral fogom előadni. Mondd, és a poharakban igazi bor van, vagy olyan színpadi tea? Én mindig a realista színjátszás híve voltam. Ha nézd rám, olyan vagyok én, aki bort prédikálok és vizet iszom. Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, elvtársak, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, az tudományos alapon vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre badacsonyi hárslevelűre az egészen sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, kertársam. Bukéja. Na persze, ezt mi szakemberek így mondjuk, ez egy egész különleges dolog, ezt más meg se érteni. Laikus is észlelheti, hogy illata. Zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársai, más a bukéja és testes bor. Kvázi harapni lehet, drága kartársaim, na persze. Óvatosan harapjuk, mert ez a badacsonyi rizling is nagyon csalós. Na már mostan. Ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a kecskeméti, tramini fűszeres a helyes sorrend. Illata, zamata, oly annyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthet össze. Figyelj csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után dobunk le egy-egy korzsöcskával, a háromból, akkor Trisztán, pregnánsan éreztessük a köztük levő lényeges direfenciát. Na persze, drága aranyos keveltársaim, iszonyatosan vigyázunk, mert ez így keverve pláne nagyon csalunk. És most egy egészen pisike, korcsocskát az aszú félességek egyik másikából. Drága krapekjai, tisztán csak annak a megállapítása véget, hogy ez az asszú féleség, mint olyan... Egészen másmilyen. Persze, srácok, most már irtóztatóan vigyázzunk, mert ez a asszú féleség már, hogy mondjam, büdösű csalós. Hanem, ami most következik, az egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagában. Mert hogy küllemre, egyszerű kradarkaka, piros a színe, trizes az íze, apci, hát mondtam már benne, becsüle, szentséges egy atya úr istenemre, hogy óta van benne, hogy azt mondja, hogy édesanyja, mi sem volt enné. Persze, nem gajdináskodunk, komoly tudomás előadáson, nem korcsma ez, nem spi, nem stabfugutik, melyik aztán a tejem nyerek? Pihenj! Gyere már, ne féljenked! Ácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán ne akarjátok tudni, mi az az anyatej! Őten! Magzatjaim! El nem ulasszuk vizsgálódást trágyává tenni ezt a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből galér mögé vigyázni! Iszontató a vigyáz, vám! Haver, egy egészen picike csókot. Hogy lehellek remes homlókodra, te? Tudományos alapot, te, mert ennek a bukiát valami büdösű lehet ám harapni, te! Hogy van az a dut, hogy befutalja, zutat a hó! Szóval gyerekek, Vakki Jani, mai tercelek hozzánk! Jelen resztve jokon etarija, buba hajden nattus, a gaz. Köszönöm szépen. Laci bátyám, 70 percben most végig szaladtunk 70 éveden. Hogy foglalnád össze a színipályán eddig eltöltött 53 évedet és a következő éveit programját? Lehet dalban is? Csak dalban lehet. Egy dal csupán az élet, Csak tréfálj, mert tréfálni kell. Hát rajta bolond komédiás, jön még egy felvonás, a végét ne toljad el. Volt itt nóta ajjaj, és egy nagy kazallal szórtam én a viccet szét. Szívem beleadtam, míg a kardiogram rázós lett egy kicsikét. Egy dal csupán az élet, csak tréfálj, mert tréfálni kell. Hát rajta bolond komédiás, jön még egy felvonás, a végét ne toljad el. Szent hely volt a Bradley-kel, a vicces sztori százszor jobban, mint a könyv. Színész hasra essen néző, jót tevessen, így a világ rendbe jön. Ha én egyszer ezt a pályát újra kezdem, sejhaj, táncos kettő színész leszek én. Sejhaj, Nasztár róvja, ezt a pályát Isten róvja, sejhaj, búcsúzóra rátok hagyok egy dalt, akkor újra mennybe megyek, már a legalább. Vagy pedig lehordanak, mint pincébe a fán. Egy dal, csupán az élet. Hát tréfán, mert tréfán kell. De vigyázz, öreg komédiás, jön még tán pár felvonás, a végszót ne tévezd el. Egy dal csupán az élet, hát tréfálj, mert tréfálni kell. De vigyázz, öreg komédiás, tán jön még pár felvonás, a végszót ne tévezd el. Műsorunk végéhez érkeztünk. Ám ezúttal nem a műsor készítői búcsúznak el szokás szerint a közönségtől, hanem rendhagyó módon a szerző, Király Dezső egy rendkívüli írással. Tudjuk, ez az írás nem illik egy vidám műsor végére, de beleillik Király Dezső életművébe. Ez volt utolsó műve. Amikor megtudta, hogy már csak néhány napja van hátra az oly annyira szeretett életből, megírta búcsúját az olvasótól. Halála napján ez búcsúztatta a Népszava munkatársát saját lapja hasábján, melynek hosszú időn keresztül vasárnaponkénti Ez van című rovatát írta. 1966. június 12-én a rovat címe így hangzott, ez volt. Ezúttal nem illeszthetem szokásos derűs vasárnapi értekezésem fölé, hogy ez van. Mert amikor ez az írásom megjelenik, én eltűnök. Tömérdek fájdalmas, de még több csodálatos élménnyel, sok testi és lelki szenvedéssel, de tengernyi örömmel, szépséggel és boldogsággal tarkított földi vendégszereplésem véget ért. A számadást lezárva elmondhatom, hogy az élet végeredményben édes és jó volt. Alászolgálja. Hát ez volt, hogy mi van oda át. Véleményem szerint semmi. Ha mégis létezne mennyország, meg pokol, a kedves olvasó megtudja majd, mert tüstént megírom az ottani adomákat. Ám bár erős a gyanúm, hogy ők is Pestről szerzik be a vicceket. Félek, az átsiklás pillanatától nagyon. Csak abban bizakodok, hogy a távozó nem tud róla. Még gyötrőbb az eltűnés gondolata. Igaz is, lesz napsütés, lesznek bujabájú nők, fűszeres ételek, finom nedűk, könyvek, a Fradi legyőzi az MTK-t, és minden nélkülem. Szép dolog, mondhatom. Búcsúzóul illenék bölcselkedni az élet nagy tanulságairól. Meg is tenném, csak attól tartok, a kutya se kíváncsi rá. Egyet azonban mondhatok. Higgyék el, az élet legfőbb kincse a mosoly. Ha indulatos szavak helyett kedvességet vágnánk egymás fejéhez, szebb és könnyebb volna az élet. Emlékezünk, milyen mélyre züllesztették az életet a külső látszatra emberszabású hitleri vadlények, amikor a mosoly helyébe az acsarkodó gyűlöletet tették. Ez volt az a 10 év, amikor minden becsületes ember szégyelte, hogy embernek született. Szerencsére kiláboltunk belőle. Változatlanul hiszem, hogy az ember minden gyarlósága és tökéletlensége ellenére is az élet legnagyobb csodája. Hiszem, hogy embernek lenni a legmagasabb rang, a legékesebb cím és a legszebb hivatás. És hiszem, hogy előbb-utóbb bele is tanulunk. Addig is segítsétek egymást, emberek, szeretettel és mosolyjal. Ha rajtam állna, mosoly lenne az isiben az egyik fő tantárgy, hiszen a vidámság már magában is ember szeretet. És a kölcsönös nyájasság, a barátságos magatartás, a társadalmi együttélés legbiztosabb alapja. Ne csak a betegségeket gyógyítsák a tudósok. Fedezzék föl a harag és a torzsalkodás kórokozóját és ellenszerét. És fecskendezzenek az emberi gyűjtő érbe egy új fajta, derűfakasztó neopenicillint. Életben maradó, drága embertársaim, ne legyintsetek, hogy mindez az álmodozó, humorista, üres locsogása. Emberek, éles jó emberek, szerte a nagyvilágon, keleten és nyugaton, északon és délen, meghirdetem néktek a mosoly ideológiáját és a vidámság evangéliumát. A legtökéletesebb társadalom tudomány sem oldhatja meg az emberiség válságát, a szívbéli derű, a szívélyesség, a barátság, a kedvesség és a humor légköre nélkül. Nem az a bohém, aki mások kárára könnyelmű, aki pontatlan és megbízhatatlan. Bohém az, aki a saját idejével, egészségével és pénzével bánik könnyedén. Én világéletemben ezt tettem. Persze nem ajánlom másoknak, de a túlzott óvatosságot sem. Dolgozni kell, de azért, hogy élvezhessük az életet. Sose reméltem, hogy megélem a 60. évemet, és e pillanatban már 70 vagyok. Lehet, hogy súlyos beteg vagyok, de a közérzetem az elmúlt 10 év átlagánál jobb. És ez a fontos. Hogy meddig szeretnék élni? Csak amíg dolgozni tudok. Ezt őszintén mondom. Cerbut, aranyos, drága, kedves, jó olvasó. Köszönöm, hogy megértő voltál. Tudom, ha elmegyek, néhány nap múlva alig emleget majd valaki. A nagy embereket is elfelejtgetik, hát még a kis humoristát. Ez így van, ez a dolgok rendje. Csak nagyon kevés embernek hiányzanak a távozók. Egy azonban bizonyos. Magamnak nagyon fogok hiányozni. Király Dezső. Történetünk idején 1946 nyarának egyik verőfényes délelőttjén Brandy kapitány morózus hangulatban ült a törzsasztal asztalfőjén. Brandy kapitány tulajdonképpen nem is hívták Brandynek, és még kevésbé volt kapitány. Előkelő hangzású neve azonban még mindig jelentékenyen hitelesebb volt, mint a rangja. És szavahihető szemtanúk szerint annak a nemes italnak köszönhette, amelynek mértéktelen fogyasztásával még a leggyakorlottabb alkoholistákat is ámulatba ejtett. Ami a kapitányi rangját illeti, azt a kortársak állítása szerint még azokban a regényes időkben vette fel, amikor egy dunai propelleren működött Pest és Buda között, mint második matróz, igaz viszont, hogy csak kisegítői minőségben. Brandy kapitány ideje nagy részét itt, a három lila veréphez címzett félelmetes hírű csapszékben töltötte. Hogy a lebújt gazdája miért lila verébről nevezte el, Az egyike amarejtélyeknek, melyet sosem fog felderíteni az oknyomozó történelem, de tagadhatatlan nagyvonalúságra val, hogy a borhamisítás tiszteletreméltó tevékenységében megőszült derékkocsmáros mindjárt 3 darabot választott cégéről. A csapszék törzs közönsége örömmel állapította meg, hogy a kapitány viharvert élete az utóbbi időben nyugvó pontra jutott. Most, ahogy morózusan ült és maga elé merett, barátai érdeklődve figyelték. Az egyik férfi Panama doktor volt, a közmegbecsülésben álló egykori államtanácsos, a másik férfi Ledér doktor volt, a szilenciumra ítélt, köztiszteletnek örvendő nőgyógyász. Panama doktor törte meg a csendet. Van egy kitűnő ötletem. Lehetetlen. Tulajdonképpen őrület, amit csinálok évszámra itt ebben az átkozott lebújban. Otthont kellene alapítani a kapitány. Hülyeség. Hé, fiú, még egy brandit. Nem. Hülyeség. Életemben egyszer. Egyetlen egyszer szerettem igazán. Tündéri lány volt szép. Fiatal, szelíd lelke. Erről még sohasem beszélt nekünk. Meséljen tovább, kapitány. Sohasem élt a földön bájosabb és gyengédebb teremtés. Maga volt a megtestesült finomság és hűség. Ja, milyen kedves volt. Halkszavú volt és figyelmes. Úgy gondozott, mintha az anyám lenne pedig. Gyönyörű volt is. Fiatal. De mikor volt ez? Ennek már 30 esztendeje. És azután? Mi történt vele? Pont ma. 30 esztendeje. Örökre elveszett számomra a világ legédesebb teremtése. Meghalt. Vagy elhagyta magát, kapitány? De, hogy kérem, feleségül vettem. A Margit-sziget árnyas fája alatt merengve sétáltam, amikor észrevettem, hogy előttem néhány lépésnyire szerelmes pár ül egy padon. Szerelempárti lévén megálltam, nehogy megzavarjam a kedves idilt, de olyan hangosan beszélgettek, hogy akaratlanul is végighallgattam őket. Szeretem, Magdi. Szeretem szívem minden dobbanásával, minden gondolatommal és érzésemmel, az idegeimmel, az érvelésemmel. Szeretem, érti? Szeretem. Legyen a feleségem. Istenkém, mit is mondjak? Nagyon megtisztel, főmérnök úr, hiszen ön a vállalat nagy tekintélyű vezetője, nagyhírű tudós. Én pedig egyszerű kis beosztott vagyok a csomagolóban, és mégis, hát hiába, én csak szerelemből tudnék férjhez menni. Gondoljam meg, Magdika, a jutalmakkal átlag havi 15-öt keresek. Azt mind hazadnám, de ez még nem minden. Senki se tud róla. 5-ös találatom van a lottón. Villát épít. Saját kocsija lesz, a legszebb bundák és ruhák, külföldi utazások. Hát kimondhatatlanul jól esik a kedvesége, főmérnök úr. Meghat, hogy ennyire szeret, de minden hiába. Én nem vagyok önbe szerelmes. Márpedig csak ahhoz megyek feleségül, akit igazán szeretek. Én nem bánom, ha csúnya, alacsony, kövér és olyan szegény, mint a templom egere, csak szeressen. Magdika drága. Amíg megtalálja az igazit, legalább addig engedje meg, hogy jó és figyelmes legyek magához. Magának adom az 5-ös lottó szelvényt. Ha meghallgat... Hát... Szégyelje magát, főmérnök úr! Ilyesmire a világ minden kincsért se vagyok hajlandó. Hát vegye tudomásul, hogy az én életemben csak egyetlen férfi szerepelhet. A férjem. Isten. És ezzel a lány büszkén felszegett fejjel távozott. A férfi megtörten, könnyes szemmel nézett utána. Engem is a könnyek folytogattak. Kérem önöket, kedves hallgatóim, értsenek meg, túl vagyok életutam javán, de kevés ilyen lánnyal találkoztam. Íme vannak még fenkölt gondolkodású, nemes lelkületű, tiszta erkölcsű lányok. Szinte sajnáltam, hogy nem tudok imádkozni, mert legszívesebben imába foglaltam volna a lány nevét. Visszaadta a női gyengétségbe, hűségbe és jóságba vetett hitemet. Már-már leborultam ott a szigeti sétányon, hogy hálát adjak a sorsnak, amiért megérhettem ezt a pillanatot, és találkozhattam az eszményi nővel, amikor a lány visszajött, egy magas, szemüveges férfival. Jó volt, gyerekek! Most még egy próba, azután fölvétel! Nem tudom önök, hogy vannak vele, de én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen nincs új a nap alatt. Legalábbis ritkán. És a dolgok, a jelenségek ismétlődnek. Tartok tőle, hogy amit most hallanak majd, az 10-20 év múlva is történhetne akár. Jó napot! A hirdetésre jöttem. Á, Isten hozta! Üdvözlöm szerény otthonunkban, Szalai építész vagyok. Fáradjon beljebb! Szívecském, a hirdetésre jött a hölgy. Isten hozta nálunk. A feleségem. Pócsikné vagyok. Kegyed szintén dolgoz? Igen, azért keresünk bejárónőt. Örvendünk, hogy ajánlkozik. Nem ajánlkozok. Bocsánat, a feleségem úgy értette, örvendünk, hogy jelentkezek. Nem jelentkezek. Ha szabad érdeklődnöm, akkor miért jött? Körülnézni. Ó, hát ez csak természetes. Tekintse meg kicsiny hajlékunkat. Két szobácska, konyhácska, fürdőszobácska. Hol a szoba? Hát ez az egyik, ahol most vagyunk. Ez szoba? Ez terem. Oké, már mindössze 4x5 méter. A másik valamivel kisebb. Viszont ez valamivel nagyobb. Villanytűzhely van? Gázrezsú. Nem szeretem büdös. De hiszen nem kell nekünk főznie. De magamnak kell. Itt megfőzöm a vacsorámat, és hőtárolóban hazaviszem. Praktikus. Szeretnénk, ha naponta jön. De igényes az asszonytárs. Valamikor pihennem is kell. Meg a saját lakásomat is rendben kell tartanom. Na és másodnaponként 7-től 2-ig. Erről beszélhetünk. Porszívó van. Vixelőgép is. Mosógép? Minden. Boiler is. Állandó meleg víz. Az jó. Én tiszta asszony vagyok. Szeretek fürdeni. Igen. Csak arra kérem, Vimmel súrolja majd ki a kádat. Természetes. Idegen kádba, addig be se ülök. Hát arra. Szeretnénk tudni, hogy mennyi az igénye. Ne feledje, hogy kicsi a lakás, legfeljebb 60 kvadrát. Idegen valutához nem értek. Mennyi az forintba? A férjem csak azt akarta mondani, hogy nem nagy a lakás. Lakni. De takarítani? 700. Úristen. Hogy tetszik ezt érteni? Két részletben. Fele 15-én, fele a hó végén. De kedves Pócsikné, 700 forint. Nem lesz az kicsit sok? Jó napot! Várjon, kedves Pócsikné. Legyen belátás, lát, mi munkából élünk. Mi nem vagyunk krőzusok. Az nekem mindegy, ha pénzről van szó, nálam nem számít a vallás. Hát jó legyen, 700, de ugye nagyon tisztán tartja a lakást. Amennyire csak lehetséges. Hogy érti ezt, kedves Pócsikné? Szédülös vagyok, létrára nem megyek. Létrára nem kegyeskedik meg. Nyugalom, szívecském, nyugalom. A magasabb részeken majd mi végezzük el a portörlést. Így jó lesz. Majdnem. Vagy hogy majdnem? Magas a vérnyomásom, nem szabad hajolnom. Hát ami sok, az sok. Na, veszek át az asszonytárs. Na, jó napot. Megálljon. Nyugalom, szívecském. Kedves Pócsikné, ha nem szerintelen a kérdésem, voltaképpen hogy is képzeli a portörlést? Válmagasság. De ott aztán minden ragyogni fog. Gyerek van. Egy fiúcska, meg egy kislány. 750. De kérem, a gyerekekkel nem lesz semmi dolga. Egész nap iskolában vannak. Mindegy, gyerek után családi pótlékot. Kedves Pocsikni, ez talán mégis túl. Miért? Maguk nem kaptak családi pótlékot? Hmm. Na hát, felvenni. Azt smakkol, de a szegény takarító nőnek. Nuku. Jól? Várjon, legyen 750. Tíz óraira, vajas kenyér szalámival. Meg lesz. Lift és villamos fizetve. Meg lesz, az kereken 800. Hát akkor megegyeztünk volna. Csak arra kérem, hogy mikor elmegy, zárja el a gázórát, ha nyitva hagyja, esetleg veszélyes lehet. Rendben van. Veszélyességi pótlék 40 forint. Összesen 840. Más nincs. Már csak a prémium. Hogy prémium? Húsvét, karácsony és a névnap. Mikor van a névnapja? Október 3 és november 14. Két névnapja van? Teljes nevem Pócsikné, Szűcs Terész Klementina. Éljen! Pócsik napot nem tart. Ha sokalják, mehetek, jó nap? Dehogy megy aranyos Pócsikné. Inkább összegezzük a dolgokat. Tehát takarítás másodnapunként 7-től 2-ig. Portörlés válmagasságban kötelező 10 órai szabadfürdés és szabadfőzés a mi áramunkkal, fizetés a pótlékkal havi 840, plusz évente 4-szer prémium. Stimmel? Stimmel. Mondja Pócsikné lelkem, maga ezeket a feltételeket jogosnak tartja? Ez a legkevesebb. Hol a lakása, Pócsikné lelkem? Kóró utca 79. Miért tetszik kérdezni? Mert elmennék magához, bejárónőnek. Voltaképp kedves öreg szomszédom János bácsi indított el a lavinát. Mielőtt elindultam volna hazulról, megkérdeztem tőle, hogy vigyek-e magammal esernyőt. Derült este várható. Honnan tudja? Jelentette. Ki jelentette? Aki szokta. A meteorológiai intézet? Az. Akkor mi nem mondja? Már pedig én ezt ki nem ejtem a számon. Mit, a meteorológiát? Azt nem szó az, hanem nyelvbotlás. Beleficamodik a magyar ember nyelve. Tényleg. Magam is gyakran tűnődtem már, miért ragaszkodunk ehhez a nyelvbotlató kifejezéshez. Még a rádió gyakorlott nyelvű bemondói is belegabajodnak olykor. Pedig megvan a nyelvtudománytól is szentesített, tökéletesen kifejező magyar megfelelője, légkörtan. És ennek mintája légkörkutató, légkörkutatás, légkörtan intézet. Mennyivel szebben hangzik, és könnyebben ejthető, mint meteorológia intézet. És miért is használna a hivatalos nyelv ez az egyszerű kifejezést, amikor van helyette ez a nehézkes és bonyolult idegen szó, ugyebár? A napokban barátaimmal vacsoráztam a meghitt kis törzs vendégünkben, és szóba hoztam a dolgot. Ideggyógyász orvostanár barátunk azonban védelmébe vette a meteorológiát. Nézd, én csak helyeselni tudnám, ha a köznyelvben elterjedne a légkörtan, de mi ideggyógyászok a vizsgálatoknál nem nélkülözhetjük a meteorológia szót. Ez komoly. De mennyire? Hát a, ugyanis a kezdődő szenilitás egyik jele, ha valaki rosszul ejt ki valamilyen szót. Ha például egy intelligens páciens meteorológia helyett makacsul retemerológiát mond, ott már nincs kétség. Hát ezt soha nem gondoltam volna. Feri. Te, mint vezető meteorológusunk. Na, mi erről a véleményed? Én kérlek szépen, soha nem járulnék hozzá, hogy légkörtani intézetnek hívják. Az elnevezés volt és marad teremurológiai intézet. Hallottátok? Na, Ferikém, szépen állsz. Még nem is vagy 60 éves is. Már is nem tudod kimondani, hogy remeteológiai intézet. Némi önelégültséggel bandukoltam hazafelé a vacsoráról, mert én már jócskán benne bokrászok a 6. X-ben, de szerencsére nálam még nyoma sincs efféle szenvításos tünetnek. Én még persze hibátlanul tudom kimondani, hogy Lemeteorológiai tizénet. Megláttuk egymást és szebb lett anyád. Tudtuk, hogy mi ránk mi vár. Megláttuk egymást és lángol a vár. Hallottuk szívünk szavát. Belül egy hang azt súgta nekünk,